สวัสดีครับพี่น้องครับเราต่อจากเมื่อวานนี้นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องราวของชีวิตพระเยซูตอนที่52แล้วนะครับก็คือการอัศจรรย์ครั้งที่2นะครับของพระเยซูที่ได้กระทำที่หมู่บ้านคานาแต่ไปออกฤทธิ์อยู่ที่คาเปอร์นาอูมครับอย่าลืมนะครับว่าพระเยซูสามารถที่จะรีโมทคอนโทรลได้ครับในขณะเดียวกันเราทั้งหลายหรือผู้ที่รับการอัศจรรย์นั้นต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อก่อนที่การอัศจรรย์นั้นจะเกิดพี่น้องครับทั้งที่พระเยซูประทับอยู่ที่คานาพระเยซูทรงสามารถที่จะสั่งให้คนไข้นั้นหายโรคได้นี่คือสิทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูพระเยซูปรารถนาที่จะให้คนที่ติดตามพระเยซูนั้นไม่เพียงแต่ชอบดูของใหม่ของแปลกของอัศจรรย์นะครับแต่พระเยซูต้องการให้เขาติดตามพระองค์อย่างจริงๆจังๆครับอย่างจริงจังมากด้วยความเชื่อพี่น้องครับเราจะต้องไม่เลิกลาในการอ้อนวอนพระเยซูอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าในความปรารถนาความต้องการจำเป็นของพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับในข้อที่50ของพระคัมภีร์ยอห์นบทที่4นะครับได้บันทึกว่าข้าราชการที่เขาขอพระเยซูให้รักษาเดินทางไปรักษาลูกของเขาที่คาเปอร์นาอูมพระเยซูบอกว่ากลับไปเถิดบุตรของท่านจะไม่ตายข้าราชการผู้นี้นะครับเชื่อพระดำรัสของพระองค์นะครับและทูลลาพระเยซูไปข้าราชการผู้นี้เชื่อพระดำรัสของพระเยซูที่ตรัสกับตัวเองด้วยความเชื่อนั้นเขาแสดงออกด้วยการทูลลาไปเขาออกเดินทางกลับไปที่คาเปอร์นาอูมนะครับทันทีเพราะเชื่อที่พระเยซูตรัสว่าลูกของท่านจะไม่ตายในข้อที่51ครับระหว่างทางกลับไปที่คาเปอร์นาอูมนั้นเขาก็พบกับคนใช้ซึ่งเดินทางมาเพื่อแจ้งข่าวว่าลูกของนายหายป่วยแล้วพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับความตื่นเต้นแรกนะครับเกิดจากการที่เขาได้ยินว่าสิ่งที่พระเยซูสั่งการรักษานะครับแบบรีโมทคอนโทรลเนี่ยได้เกิดขึ้นจริงครับข้าราชการนั้นจึงถามบ่าวว่าลูกเราอาการผู้เราดีขึ้นตั้งแต่ยามใดบ่าวจึงเรียนให้เขาทราบว่าเมื่อวานนี้ยาม7ลูกชายสั่งไข้แล้วยาม7ครับพี่น้องครับตรงกับเวลาไหนของชาวยิวครับยาม7ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตรงกับเวลาไหนของชาวยิวครับยาม7เทียบเท่ากับเวลาบ่ายโมงของพวกเราครับเวลาบ่ายโมงของพวกเราเพราะว่าเขาเริ่มนับนะครับชั่วโมงแรกนะครับที่เท่าไหร่ครับที่7นาฬิกานะครับแล้วก็บ่ายโมงก็เทียบเท่ากับ7โมงนะครับหรือยาม7ของพวกเขาเพื่อนครับจากข้อนี้เราได้เรียนรู้ถึงสิ่งอื่นๆด้วยที่สำคัญมากในเมื่อพระเยซูตรัสว่าเด็กนั้นจะไม่ตายเป็นเมื่อวานแสดงว่าข้าราชการนั้นแวะพักแรม1คืนใช่ไหมครับคงจะมีเวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับทั้งคืนในการคิดอาจจะเครียดด้วยคุ้นคิดถึงคำสัญญาของพระเยซูเขาอาจจะมีความเครียดว่าทำยังไงนะหากว่าลูกของเขาไม่หายเขาอาจจะสงสัยว่าพระเยซูทรงหมายความตามที่ทรงตรัสหรือเปล่านะถึงกระนั้นก็ดีข้าราชการผู้นี้จำเป็นจะต้องเชื่อว่าพระเยซูได้ทรงรักษาลูกของตนแล้วเพราะเขายังไงเขาก็ต้องเชื่อเพราะเขาแสดงออกของความเชื่อของเขาด้วยการเดินทางกลับบ้านพี่น้องครับในขณะที่เรานั้นมีความเชื่อแน่นอนครับโดยความมีเหตุมีผลของเราหลายคนอาจจะต้องสงสัยอาจจะมีความสงสัยว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นการดีพระองค์ได้ปลูกความเชื่อไว้ในชีวิตของเราแล้วขอให้เราที่จะรักษาความเชื่อนั้นต่อไปโดยพึ่งพากำลังที่มาจากพระเจ้าครับในวิถีแห่งความเชื่อที่เราดำเนินไปแต่ละวันแต่ละวันนั้นเป็นสิ่งบอกเหตุหากเราเดินเริ่มต้นเดินนะครับเราจะต้องเดินให้สำเร็จเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังการเดินพระองค์จะทรงโปรดเสริมกำลังเรี่ยวแรงให้กับเราทั้งหลายผู้ที่จะเดินไปตามทางของพระองค์เพียงแต่ขอให้เรามีใจตั้งใจและเชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะนำเราครับพี่น้องครับผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คื ข้าราชการคนนี้ซึ่งเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับได้นำคนในครอบครัวของตัวเองมาเชื่อพระเยซูด้วยในข้อ53ของพระธรรมยอห์นบทที่4นะครับได้พูดไว้นะครับได้บันทึกว่าทุกคนในครัวเรือนก็เชื่อพระเยซูพี่น้องครับนี่เป็นการอัศจรรย์ครั้งที่2ครับที่พระเยซูทรงกระทำและการอัศจรรย์ครั้งนี้ครับข่าวก็คงลือสะพัดแพร่ไปทั่วกาลิลีครับเพราะเนื่องจากว่าข้าราชการผู้นี้เป็นคนสำคัญคนหนึ่งของวงการเมืองหรือวงการปกครองในแคว้นกาลิลีพี่น้องครับในการอัศจรรย์ครั้งนี้นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับการอัศจรรย์ครั้งแรกการอัศจรรย์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้านคานาครับแต่การอัศจรรย์ครั้งที่สองครับเกิดขึ้นที่คาเปอร์นาอุมแต่พระเยซูประทับที่คานาการอัศจรรย์ครั้งแรกนั้นพระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นการอัศจรรย์ครั้งที่สองนะครับเด็กหายโรคมารดาของพระเยซูทูลขอให้พระองค์ช่วยในการอัศจรรย์ครั้งแรกโดยการเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นแต่ครั้งนี้ครับข้าราชการเองทูลขอให้ลูกชายตัวเองให้พระเยซูรักษาเขามีใครรู้ครับการอัศจรรย์ครั้งแรกนั้นคนใช้รู้ครับการอัศจรรย์ครั้งที่สองข้าราชการและครอบครัวเขารู้ผลของการอัศจรรย์ครั้งแรกนั้นก็คือว่าข่าวเรื่องลือไปเพราะผู้คนโจทย์จันงานสมรสดำเนินไปด้วยดีผลของการอัศจรรย์ครั้งที่สองนะครับข่าวเรื่องลือไปเพราะผู้คนโจทย์จันเหมือนกันครับและเด็กชายนั้นก็หายโรคครอบครัวของครับครอบครัวของข้าราชการที่คาเปอร์นาอูมนะครับเขาเป็นผลพวงนะครับแห่งความการอัศจรรย์ของพระเยซูและเขามีความชื่นชมยินดีครับพี่น้องครับให้เราเข้าใจนะครับว่าความเชื่อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการอัศจรรย์ครับผมอยากจะถามพี่น้องว่าข้าราชการผู้นั้นเชื่อก่อนหรือหลังการอัศจรรย์ครับคำตอบก็คือเชื่อก่อนการอัศจรรย์นะครับเพราะเขาทูลลาไปความเชื่อของเขานั้นหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นหลังจากที่เขาทราบข่าวลูกชายของตนหายป่วยแล้วนี่เป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเรานะครับที่มีความเชื่อแบบคริสเตียนเราได้รับการเรียกร้องให้มีความเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูทรงชี้มาชนแมงเขนเพื่อความผิดบาปของเราเพื่อเราจะเชื่อและรับชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์หลายข้อหลายตอนในเพิ่มพีนะครับสอนเราให้ถึงความจริงนี้และเรายอมรับความจริงนี้โดยปราศจากข้อพิสูจน์ที่มองเห็นด้วยตานี่เป็นความเป็นการเชื่อโดยความเชื่อครับเป็นการเชื่อด้วยความเชื่อโดยใช้ความเชื่อนะครับจากนั้นชีวิตคริสเตียนก็เริ่มต้นอ่านพระวจนะของพระเจ้ารับพระสัญญาของพระเจ้าอธิษฐานและความเชื่อของเราก็จะยิ่งเพิ่มพูนทวีมากขึ้นเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อเห็นพระเจ้าทรงกระทำการในชีวิตของเรานี่คือประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเมื่อเรายิ่งเชื่อนะครับเราจะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเรายิ่งเชื่อเราจะยิ่งรู้จักพระเจ้าเมื่อเรายิ่งเชื่อเราจะสัมผัสกับลักษณะของพระองค์พี่น้องครับผมอยากจะฝากพระวจนะพระเจ้านะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ19ครับพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูเจ้าพี่น้องครับเราเชื่อในคำสัญญานี้หรือเปล่าครับสิ่งที่เราขาดอยู่นั้นสิ่งที่เราอยากได้นั้นบางทีก็ไม่เหมือนกันครับแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ขาดอยู่เป็นความจำเป็นความต้องการที่ขาดอยู่พี่น้องครับความเชื่อคืออะไรครับความเชื่อคือฮีบรูบทที่11ข้อ1นะครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงเราท่องพร้อมกันนะครับหลายคนท่องได้นะครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงเราเชื่อลึกซึ้งแค่ไหนครับดูได้จากว่าเรานะครับเชื่อแค่ไหนทั้งที่เรายังไม่เห็นหรือยังไม่อาจเห็นได้ณเวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับให้เรามีความเชื่อให้เรามีความศรัทธาในพระองค์และให้เรามอบทางของเรานะครับในวันนี้ให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าให้อยู่ในความเชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่เราขาดอยู่นั้นจากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์อาเมน